جنتان نور دو جنتو ندیجی مرتبت دا غلومبو دوالو نتن دی دا دا عامو مومنانو دا پار دی دیتا جنت النعیم و جنت المعواوی دا جنت النعیم او جنت المعواوی تیا شیدان و ارواح تکیجی خواه دا دا عامو مومنانو دا پار دی لے اصحاب الیمین دا دا حاغتا سانو دا پار دی چا غیت عمل لانے پا خلاف کے ملوشی ردیب دی دو جنتو نترا دی اغا خود خاصو کسانو دا پار اغا مخی جنات عدن و جنت الفردوس او دا دواړه د عام مؤمنانو د پاره دي ښا دین علاوه د نور ته جنتونه دغه شي دي فادي ای اعلا ربکما تکذبان د کوم کوم نعمتونو در په لبه انکار کوي تاسو مدحمتان دا دواړه جنتونو باغونه چي دي دا نهایت تکش نه دي مدحمتان د ایمان ویل کیږي تور والی دا د ډیر شنو والی د وجنا تور والی ته مایل دي د دې ونه نهایت شنه دي د دې بوټي نهایت شنه دي دا هر څه د سینو سره ضروري نو معنا دا د مدحمتان دا ډول تک تور دي مدحم تک تور دښنا شنه ونی اټول شې دي او دومره زیات شې دي چې توروالي تمایل دي زمیدارو یې لکه د پلاني جواب تک تور دي نو تک تور نه دي هغه شې دي خو توروالي تمایل دي چې خیر راځي خلک داسې وایي کنه نو معنا دا دا چې د دې داونه او باغونه نهایت شې دي تک شې چوته وي فد ای اعلی ربکما تکذبان کوم کوم نعمتونو در خپل نه انکار کوي تاسو پیهما پدې دوه جنتونو کې چې دا اوس کوم بیانې دي آی نه نه ته چني دي نتوا خطا چې فوار وهون کې دي غلای وهون کې دي مخه معنا به دین کې او دا پدا چې غلای وهي فوار ته ورته مونږ وايي دا چې فوار به وهي خو یاد ساتي چې کوم کې نه روان دي به دین کې دي هغه په صفت کې به ترې نه دي دا هغه چې نو نه چې هغه صرف غلای او فوار وهي دا فواري ولا خو یو ځای پوری کنه مخه نه به وي او نور په مخ کې به وي دې کې دادي تاسو نه د دې د صفات په نسبت هغه ډمو ډول جنتونو کم دي فبی ای اعلی ربکما تکذبان د کوم احسانونو در خپل نه به انکار کوي تاسو هیه ما په دې ډول جنتونو کې پات جاتم نه وی دي و نخل کجری و رمان اور دارنګ په دې کې څه شهر په دې کې انار دی می وی دی په کې کجری دی په کې انار دی په کې کیونکہ کجور اور انار داد عرب دا علاقے خاص میوہ و دے بنیاد دا دے ذکر کی دی ورنہ دا دین آلا و یادو ساتا ہے نوری پک دے دی سیدی آگا دیر کی سمیلی دی حضرت عبداللہ ابن عباس ہوئی کہ دا دے دا تنیبا دا زمرو دا سنووی دا سنو زمرو دا زمرو تا سفی جن دیر کی مدکانے دی دا با دا سنووی دی اور پان چکی کنے دا با دا سید سرو ضروری دا سی مزیداری دی او سبای په دې کې به انتظام د کپلو د علي جنت دا سینم په کیسه کې پای کې لباس جنت یانو ده په خپل ځای براشي فب اي اعلی ربکما تکذبان پس کوم نعمتونو در خپل نه بیان کار کوي تاسو کی هننا په دې جنتونو کې چې دا اوس کوم بیان شو خیرات ور دي بیان دي بهترین بیان دي چې خو اخلاق والا حسان او خیسته مخونو والا خیسته شکلونو والا خیستہ بدنن والا اللہ تعالیٰ وی پکے غرب بیانی دی اور خیستہ خیستہ داغی شکلون دی بیانی شکلون اپسی فد ای اعلی ربکما تکذبان دکمکم نعمتن در اقبلن با انکار کرتا سو حورن جگ بیانی حوری دی مقصوراتن چی پٹی ساتھ لیشوی دی فل قیام فخیمو کی چی دا خیمہ پا حقیقت یوم الغلر دا دا سم الغلر دا چی جوف دار دا دا چې کې د سیبل یا بنگله تینه جوړیږي نو دا هره پاګه کې دن نه ناشتي دي تاسو خپل دا مثلا معلومه ده چې د خزو کې د کنا حیا او د خزو کمال هغه صرف اور صرف پدې کې دی چې هغه پکور جناستي بلا ضرورت په کوڅو کې ګرځي را ګرځي نه پر ځان محفوظ ساتلې وي یقینا دا لویه مرتبه د زنانو د پاره شانه بشانه پرې ده قران درته سوي چې کور کې تینا حورم مقصورات فی الخیام اللہ سے فرد خرو بیانے دا آقا حوری دی کہ دی محفوظ سات لیتی دی پاگا خیمے دی کم زنانا چی بخل کرون کی محفوظ دی جی لے صفت دینا بلکی دینی شی حکم ام دی تدا دی چی بلا ضرورت اب اپدی کی سوک دینا گرد ہے بلا ضرورت اب نگر دی اور دل تک ضرورت دی دن لے جی ری چی بڑو نی پسری یا خدا ہے پاتا چی پاولا رب سنگر دی جی دوم رب اس آسی یا ہیلے کن تک بانا خوالی سو چل دے دا پلانی چل کا پرونا بلد ناجوڑا ہو زینن تا پوس لگا یو بانک بوری خطا میں در پر یو بانک بوری لول رات لولو دا پارا خدای نو یرے گئے مطلع ساس را پارا دا چی اشد ضرورت نوی دا خپل کورونا بارو گئے ما بوری ایر بوری او دا حرو دا پارا حکم اللہ تعالی دا بیانی نو کتاسم وائی چلے گا منگم لے مقامی دے مرتبری نو ڈنگا ڈنگ مکوئے خدا ڈنگار کون مکوئے فبأي آلاء ربكما تكذبان لكم كم نعمتون ذرا قلنا بهن كار كنا شكري بكوا لم يثمسهن انس قبلهم ولا جان ندی ملاو شی بلکی ملاوی دل قبریدا ندی تکلی دی فروتا یو انسان قبل هم مخید دی جنتی آنونا ولا جان اور نسیری اغا ملاوی دل خلری خبر دا ورطه قتلی هم ندی دمر محفوظ اللہ تعالی دل اقبل نلمانو دا پارساتلی دی دمر محفوظ دی فبی ای آلائی ربکما تکذبان کمو نعمتنو در اقبل نبا انکار کوئی یعنی نوان شکری کوئی متکینا دی جنتی آنو بتکی وحلی علا رفرف پشنو بالختونو علا رفرف خدرن و بالختونو شنو تکیا گانی شنیدی یاکن مراد سادری دکت چگه شنیدی و عبقرین او پا قالینونو باندی حیثان کی دیر زیاد قیمتی اور خیست بی لان دی قالین دیدی چپاسا پی تکیا لگی دلی دا یار پاکا تکیا باندی زد و حلی دا تکیا هم قیمتی دا قالین هم قیمتی دا خدا جنتی بدر تقیمتی نخیاری نو جنتی زمرا قیمتی دی فبأي آلاء ربكما تكذبان لكم كم نعمت نظر فلا بإنكار كوي تبارك اسم ربك بركت دي نم دربستا بركات والا دي نم دربستا ذل جلال چه خاون دا عظمت او دلو يه والإكرام اور خاون دي چا دي دي اكرام اور دي عزت دي اكرام اور عزت چالا اور دي مخلوق دور دي او فقفل خاون دي چا دي دا عظمت او دلو يه دي تا اللہ تبارك و تعالى شان دي اللو يه دي دمرو لئے شان و تاسو دي صفات تو بوري چه دا کم دا مومنان دا پارتی آس دي آفا مقام ربه او وسجری دلو د پیشه در خپل جنت ان د دې کا سپاره د جنت نه دي یو جنت جنت عدن اور بل جنت الفردوس فب ای انا ربکما تکذبان لكم کوم نعمتونو در خپل نه انکار کوي تاسو زوات افنان ان صدق جنتنا خوندان د غنو سانګو دي چې سانګو غنه دي ونه دي دي پانه دي دي دي دي دي کوم کوم نعمتونو در خپل نه انکار کوي تاسو هي همابدي دوار جنتونو کې عینانی چینه دي تجریانی چدا بئیگی پا مکانات کے پا باغنو کے پا بودو کے او دا بئیگی پا کرامت سرا مطلب داری چدی سرا بنور کرامت عزت برکت دا جنتیانو سیوا کیجی فدی ای آلاء ربکما تکذبان نکم کم نعمتن ادرا پلن بہن کار دویتا سو تیہ ما پا دی دوالو باغنو کی ملکل لفا جاتن ہر کسن نیوی زوجانی جوڑا جوڑا دی یا دیر دی ہر کسن نیوی پکن فبی ای آلاء ربکما تکذبان لکم کم نعمتن ذرا فلنبا انکار کویتا سو متکینا تکیب اوہلی دی علا فرشن پا بسترو باندے بطوائنوها چا استر دی بسترو من استبرقن دا بدری خموی وجن الجنتین دان او طولول دمیود دی دوار باغنو دان دا بنہایت نزیوی فبی ای آلاء ربکما تکذبان لکم کم نعمتن ذرا فلنبا انکار کویتا سو فیہن نا پدی جنتنو کی قاصرات الطرف خط ساتن کی دنظرن خلودی لم یتمسهن نبی قتل دیتا نبی ملوشی دیسرا انسان انسان قبلهم مخید دی جنتیانونا ولا جان اون پیرے فبی ای آلاء ربکما تکذبان کم کم نعمتن ذرا فلن بہنکار گرہتا سو کعنہن الیاقوت گویا دا زنانا دا حری شریدا یاقوت کی یاقوت غٹ ملغلری توی پرنگی والمرجان وڑی ملغر ردی پا صفائے کی فد ای آلائی ربکما تکذبان جو کم یو دا احساناتو در فلنبا انکار کہتا سو حل جزا الاحسان ندا بدل دا خو آمالو ندا بدل دا خی عقیدیو دا توحید اللہ احسان مگر جنت فد ای آلائی ربکما تکذبان لکم کم نعمتن در فلنبا انکار کہتا سو ومن دونی ما دین علاوان د دې ډول نه علاوه جنتان نور د جنتونو دي او مرتبه کې دا د لومونه کرم دي فب ای اعلی ربکما تکذبان مدحمتان چې تک شنی ونی دي چې د جنتونو د باغونو چې توروالي طرف تمایل دي فب ای اعلی ربکما تکذبان کوم کوم نعمتونو در خپل نه انکار کوي فیهما عینان په دې کې چې نه دي نه دوا قطان چې فواره وهون دي او فواره کې وهي نه دي سربا مشک راځي کافور برازی اوبو برازی خیر و برکت برازی قسم جسم فب ای اعلی ربکما تکذبان لکم کم نعمتن در خپل نه انکار کوي تاسو فیه ما پدی جنتن کې فاجاتن نیری و نخلن کجوری و رمان اور دارنگی انار دی فب ای اعلی ربکما تکذبان فیه نا پدی جنتن کې خیرات غرد بیان حسان چه خیست بدن والا خیست مخل والا دی خیست شکل والا فبأي آلاء ربكما تكذبان لكمكم نعمتنا ذراف فنبا انكار كويتاسو حورن دا حور دي مقصورات چپٹی ساتلی شوی دي مقصورات في القيام فاغ خيمو دا ملغل رو خيمی دي پائی کی دا پٹی ساتلی شوی دي فبأي آلاء ربكما تكذبان فستكمكم نعمتنا ذراف فنبا انكار كويتاسو لن يتمس هلنا شنید ملاو شنید دوی سر انسان انسان قبل هم مقصد دی جنتی انا ولا جان او نتیرے فد ای آلائی ربکما تکذبان کم کم نعمت نظر ابن بینکار کوئے متکینا تکیب و اہلی دی جنتی انا علا رف رفن خدرن پاغشنو بالقنو وعبقرین او تقالننو بسروبان حسان کی داقیمتی اور خیست دی فد ای آلائی ربکما تکذبان کم کم نعمت نظر ابن بینکار کوئے تبارک اسم ربکا برکتی دنم درفت عظیم جلالی کی خاوند عظمت او دلوئے ولی کرام اور خاوند عزت سے